أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaçıncı dersimiz? Beşinci dersimiz değil mi? Bu beşinci dersimiz. Üç mukaddime yaptık. Şer'i delillerin mukaddimesine girdik. Şimdi ilk şer'i delilimiz Kur'an. Bir önceki dersimizde ne dedik? Kur'an'ın bir şer'i delil olduğu, istidlal noktasında ilk müracaat edilmesi gereken kaynak olduğu hususunda tüm ümmet, kendisini İslam'a nispet eden herkes bunda hemfikirdir. Yani bunda hiçbir ihtilaf yoktur. Bunda hemfikirdir. Aslında usul kitaplarında şer'i delillerin ilki Kur'an olarak ismi Kur'an geçmez, kitap geçer arkadaşlar. Yani aslında kitap ne demektir? Lügatta mektup anlamındadır. Lügatta mektup anlamındadır. Mesela şeye baktığınız zaman, hadis kitaplarına baktığınız zaman Kitabul İman, Kitabut Tahara şeklinde İbn Hacer orada kitap kelimesi hakkında nereden gelir? İki bölüm arasında toplayıcı, bir başı bir sonu olan, bir girişi bir çıkışı olan ve bunun içine bir şeyler toplayan gibi bir mana, yani kelimenin kökeninden uzun uzun açıklamalarda bulunmuş. Tabi biz o kadar açıklamada bulunmayacağız. Fıkıh ilminde, yani kitap kelimesi, hani demiştim ya, bazı kelimeler, bazı kavramlar her ilim dalında farklı anlam yükler. Mesela farklı anlam taşır. Kitap kelimesi fıkıh ilminde içinde çeşitli bab ve fasılaların olduğu bir bahsin tümüdür. Fıkıh ilminde kitap kelimesi geçtiği zaman bu anlaşılır ve hakeza hadis ilminde de bu anlaşılır. Kitabul İman, iman kitabı dediğiniz zaman içinde bablar vardır, fasılalar vardır. Bunlardan bahseden bir bölüme kitap denir. Ve fıkıh kitaplarına baktığınız zaman işte taharet kitabı şeklinde, taharet kitabı şeklinde bir ibareyle karşılaştığınız zaman taharetle ilgili babların ve fasılların içinde olduğu bölümdür. Ancak usul ilminde kitap denince akla ne gelir? Direkt Kur'an gelir. Mesela kitap, sünnet, icma, ümmet deriz değil mi? Şer'i delilleri sayarken kıyas, fukaha deriz. Kitap, buradaki kitaptan kasıt nedir? Kur'an'dır. O halde önce işe tarifle başlamak gerekir. Kur'an tarifiyle, Kur'an'ın tarifiyle başlanması gerekir. Aslında ne tarif edilir? Bilinmeyen şey tarif edilir değil mi? Bilineni tarif etmeye gerek yok. Kur'an artık o kadar meşhurdur ki, o kadar bunun tarife bir ihtiyacı yoktur aslında. Yani Kur'an'ı tarif etmenin bir ihtiyacı yoktur. Burada biz Kur'an'ın tarifi demeyelim de Kur'an'ın vasıfları, Kur'an'ın sıfatlarını ortaya koymak. Yani bu tarife Kur'an'ın sıfatlarını ortaya koymak şeklinde bir tarif diyelim. Yoksa Kur'an'ı tanıtmak şeklinde bir tarif değildir bu. Yani usul ilmi öğrenciye Kur'an'ı tanıtmaz. Kur'an tanınacak, yani yeterince meşhurdur. Kimsenin onu yeniden tanımaya ihtiyacı yoktur. Zaten bilinen bir şeydir. O halde burada Kur'an'ın tarifinden derken kastedilen Kur'an'ın sıfatlarıdır, vasıflarıdır. İşte İslam alimleri Kur'an'ın vasıfları noktasında bu tarif, bu anlamdaki tarif noktasında farklı farklı tarifler getirmişler. Özellikle neye dikkat edilmiş? Efradını cami. Yani bütün vasıflar, öyle bir tanım yapalım ki efradına cami olsun. Onun bütün fertlerini kapsasın, ayarına mani. Ona ait olmayanları da dışarıda bıraksın. Yani biz öyle bir vasıf, öyle bir tanım, öyle bir tarif getirelim ki bu tarife bakan kişi neyin Kur'an, neyin Kur'an olmadığını hemen anlasın demişler. Ve hemen Kur'an Allah Subhanahu ve Teala tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Arapça olarak indirilen, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla indirilen kaydı konmuş burada. Bize kadar tevatüren ulaşan, nakledilen, mushafta yazılı olan, okunuşuyla teabbut edilen Allah'ın muciz kelamıdır şeklinde bir tanım getirilmiş. İşte kimi tanımlarda denmiş ki işte mushaflarda yazılı olan yerine Fatiha ile başlayıp Nas'la biten denmiş, tamam mı? Burada nedir? Mushaflarda yazılı olana Kur'an denmiş. Yani Fatiha ile başlanıp Nas'la bitmesi, mushaflarda yazılı olan yerine böyle bir şey getirmişler. Ve bu şekilde ne yapmışlar? Tanımlar getirmişler. Benim görebildiğim kadarıyla en cami, en böyle vasıfları bir arada külli olarak toplayan tanım bu tanımdır. Vasıfları bir arada toplayan tanım bu tanımdır. Bu tanımı yapmanın gereği, bu tanımı yapmanın gereği, yani bu tanımın devamı nedir? Bu vasıfları tek tek açıklamaktır. Bu vasıfları tek tek açıklamaktır. Yani usul ilminde sadece Kur'an'ın bu şekilde bir tarifi yapılmakla kalmaz. Bu tek tek açıklanır. O halde biz de tek tek açıklayacağız inşallah. Kur'an üzerine, yani kitap üzerine, birinci delil kitap üzerine derslerimiz biraz uzun sürecek. Usulül fıkıh kitaplarında yazmayan ancak bizim günümüzde oldukça faydalanabileceğimiz, talebenin faydalanacağı noktalara da gireceğiz. Kur'an'ın tercümelerine, Kur'an'ın nasıl anlaşılacağına ve buna benzer bize fayda verecek bilgilere de gireceğiz. Olabildiğince konuyu ben elimden geldiğince geniş tutmaya çalışacağım. Hemen şuradan başlayalım. Kur'an'ın tarifinde ne dedik? Arapça bir kitaptır dedik, değil mi? Arapça bir kitaptır. İnna cealnahu Kur'anen Arabiyyen. Kur'an'ın Arabiyyen şeklinde birçok ayet bulabilirsiniz. Bu zannedersem Zuhruf suresi 3. ayet. İnna cealnahu Kur'anen Arabiyyen. Arapça bir Kur'an. Biz onu Kur'an kıldık. Mevsuf. Mevsuf neyle sıfatlanıyor? Neyle vasıflandırılıyor? Arabiyyen. O halde Arapça olmayan Kur'an değildir. Buradan direkt bu hükmü çıkartıyoruz. Arapça olmayan Kur'an değildir. Yani meal Kur'an değildir. Meal nedir? Kur'an değildir. Peki şer'i deliller derken, şer'i deliller derken birinci delilimiz neydi? Kitaptı. Yani Kur'an'dı, değil mi? Şer'i delil. Şer'i delilleri biz öğrenirken niçin öğreniyoruz? Müştehit hüküm istinbat edeceğinde bu delillere yönelecek. Bu delillere yönelecek. O halde tercüme Kur'an değilse, o halde tercüme şer'i delil de değil, o halde müştehidin yöneleceği bir alan da değil tercüme. Tersini düşünün bunun. O halde tercüme hüküm istinbatında kullanılabilecek bir malzeme değildir. Tercüme, ki buna elmalılı meal demiş, değil mi? Ve ondan sonra Türkiye'de Kur'an'ın ismi meal kalmış. Millet meal denince, yani Kur'an denince meali anlıyor. Halbuki Arapça olmayan Kur'an değildir. Bakın Kur'an'ın Arapça olması üzerine neyi bina ediyoruz? Tercüme Kur'an değildir. O halde tercüme şer'i delil değildir. Şer'i delil değilse müştehidin hüküm istinbat edeceğinde yönelileceği bir malzeme değildir tercüme. Ne müştehit hüküm istinbatında tercümeye yönelir, ne de tercümeden yola çıkarak yapılan hüküm istinbatları sağlıklı. Yani şer'i delil üzerine yapılmış bir hüküm istinbatı değildir. Kişi tercümeden yola çıkarak bir hüküm istinbatında bulunursa bu şey değildir. Şer'i bir delilden yola çıkarak yapılan hüküm istinbatı değildir. Hiç kimseyi de bağlayıcı değildir. Nedir? Hiç kimseyi de bağlayıcı değildir. Devam ediyoruz. Kur'an'ın Arapça olmasıyla ilgili Şatıbi'nin değerlendirmeleri var muvaffakatta. Onları anlatmak istiyorum. Diyor ki Kutlu İslam şeriatı Arapçadır diyor Şatıbi. Kutlu İslam şeriatı Arapçadır. Onu başka dillerde anlama imkanı yoktur. Kur'an'ı başka bir dilde anlama imkanı yoktur. Tabi burada Arapça derken arkadaşlar şuna da dikkat edin. Sadece salt Arapça değil. Yani Kur'an'ı anlamak demek sadece kelimeleri ve o kelimelerin karşılığını bilmek demek değildir. Anlam sadece lügatta geçen kelimelerde değildir. Kültürdedir, tarihtedir. Anlam tarihin içindedir. Yani bugün biz Türkçe biliyoruz ama 50 yıl önceki Türkçeyi anlayamıyoruz, değil mi? Ya da bir memlekete gittiğiniz zaman Türkçe konuşuluyor. O memlekete has bir mecaz, bir atasözü ya da bir deyimle karşılaşıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Türkçe bilmenize rağmen anlamıyorsunuz. Anlam kültürde saklıdır. Anlam tarihin içinde saklıdır. Kur'an'ı anlayabilmek için tüm bunların bir arada bulunması lazım. Niçin tefsir çalışmalarına yöneliyoruz? Ya da bunu bırakın, Kurtubi bir Arap'tı, değil mi? Arapçayı da çok iyi biliyordu. Tefsirinde niçin Arap şiirlerinden örnek veriyor? Çünkü kültüre gidiyor. Yani Kur'an'ın Arabiyen demek, aslında Kur'an'ın Arabiyen demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indiği zaman konuşulan kültürle o gün yaşanan kültür, o gün yaşanan konuşulan kelimelerle indi demektir. Yoksa bugün sadece salt bir Arapçayı bilmek Kur'an'ı anlamak için yeterli değildir. O günün kültürünü, o günkü tarihi bilmeniz lazım ki bununla ilgili Türkiye'de yeterinden fazla yapılmış Kur'an'ı kendi tarihinde okumak konusu üzerine yeterince yapılmış çalışmalar var. Bunları ne yapın? Araştırın, bunları okumaya, bunlardan bir şeyler öğrenmeye çalışın diyorum. İşte şey diyor Şatıbi, Kutlu İslam şeriatı Arapçadır. Onu başka bir dille anlamanın imkanı yoktur. Bizim bundan maksadımız diyor, Kur'an'ın Arap diliyle indiği ve dolayısıyla onu anlama çalışmasında ancak Arap dili vasıtasıyla olacağıdır. Arap dili vasıtasıyla. Arap dili dendiği zaman arkadaşlar, yani Arap kavaidi, Arapça kavait demektir. Yani Arap dilinden kasıt kavait demektir. Sarf ve nahiv ilimleri demektir. Bakın İslam alimleri niçin sarf ve nahiv ilimlerine çok ciddi anlamda önem vermişler. Halbuki Kur'an'ı kaldırın, İslam ilimleri arasında sarf ve nahiv ilimlerinin hiçbir yeri yoktur. Sarf ve nahiv ilimlerinin tek bir amacı vardır, Kur'an'ı anlamaktır. Yani bugün Arap bir alimin hayatını okuyoruz. Ne diyor? 8 yıl nahiv ilmi görmüş. Yani adam Arap, Arapçayı çok iyi biliyor. Nahiv ilmi almış. İşte şu hocalardan nahiv dersi almıştır diyor. İmam Şafii'nin hayatını okurken dilde çok üstattı deniyor. Yani bir Arap'ın dilde üstad olması demek ne demek? İşte bu ilimleri, yani kavaid, Arapçanın kavaidine dair ilimleri bilmek demektir. O halde Kur'an Arapçadır, onu Arap diliyle anlamak demek, anlamak demek. İşte biraz sonra örnekler vereceğim inşallah. Mesela innellezine keferu, innellezine keferu, o kafirler. Halbuki Arap kavaidiyle, yani nahiv ilmiyle baktığınız zaman küfürde kökleşmiş olanlardan bahsediyor. Sadece kafirlerden bahsetmiyor ki. Biz kafirleri uyarmayacaksak kim uyaracağız? Müslümanları mı uyaracağız? Küfürde derinleşmiş olan, bizzat küfürlüğü satın almış olan, kalpleri Allah tarafından mühürlenmiş olan, ki ayetin devamında hatemallahu demiyor mu? Allah onların kalplerini mühürledi. Kalpleri Allah tarafından mühürlenmiş olan, küfüründe ısrar eden, bilerek bunu tercih etmiş olan vesaire vesaire, böyle bir yan anlamlar çıkarmak mümkün. O halde Arap dili dediğimiz sadece basit bir şekilde Arapçayı konuşmak değil. Bu olsaydı bugün her Arap Kur'an'ı anlardı. Arapça dediğimiz zaman sarf ve nahiv ilimlerini bilmek, Kur'an'ı bu ilimlerin vesilesiyle, tarihte, tarih ilminin vesilesiyle, kültürle, Arap şiiriyle, Hazreti Ali demiyor mu? Zannedersem Hazreti Ali'nin sözü değil mi? Divanınıza sahip çıkın ki kitabı anlayabilirsiniz diyor. Yani şiirlerinize sahip çıkın ki Kur'an'ın kitabınızı anlayabilirsiniz diyor. Yine bir ayet yanlış okulduğu zaman diyor fail merfudur, meful mansuptur, buna sahip çıkın, yanlış okumayın şeklinde Hazreti Ali'nin de Hazreti Ali'ye isnat edilen sözler vardır. O halde Kur'an'ı anlama, okuma değil, bak Kur'an'dan faydalanma değil, Kur'an'ı tam anlamıyla anlamaya çalışma faaliyeti Arapça üzerinden olmak zorundadır diyor İmam Şatıbi. Daha sonra ayetler getiriyor Yusuf suresinden, Fussilet suresinden bazı ayetler, işte Kur'an'ın Arabiyen şeklinde veya Araba acemi bir kitap mı şeklinde ayetleri getiriyor. Arkasından diyor ki bu ve benzeri ayetlerde Kur'an'ın Arapça olduğu, Arap'ın diliyle geldiği, onu yabancı bir dille gelmediği anlaşılıyor. Bu durumda kim Kur'an anlamak isterse onu mutlaka Arap dili açısından anlamaya çalışmak zorundadır. Başka yollarla onu anlamanın imkanı yoktur diyor. Tabi Kur'an'ın Arabiyen, Arapça bir kitap şeklinde Kur'an'ı vasıflandırdık ya, bir dedik tercümeyle şey olmaz. Hüküm istinbatında bulunulmaz. Tercüme, meal hangi dilde olursa olsun bir şey çalışması değildir. Şer'i hüküm çıkarma çalışmasının kaynağı değildir dedik. İkincisi, burada şu tartışılmış: Kur'an'da Arapça kelimenin dışında yabancı dilde kelime var mı yok mu? Hani Kur'an'ı Arapça olarak isimlendirdik ya biz. Peki Arapça olmayan kelime var mı yok mu? İmam Şafii diyor hiç yoktur diyor. İmam Şafii kesinlikle diyor Kur'an'da Arapça olmayan bir kelime yoktur diyor. İbn Abbas İkrime vardır diyor. İstebrak gibi veya buna benzer kelimelerin olduğunu söylüyor. Farklı kelimeler söyleniyor. İbn Abbas'tan geliyor. Şatıbi diyor ki bu diyor gereksiz bir tartışma diyor. Bu tartışmanın diyor fıkha, hüküm istinbatına veya şuna veya buna hiçbir şeyi yoktur. Faydası yoktur. Usulül fıkıh ilminde de bu tartışmayı yapmanın yeri yoktur diyor. Çünkü usulül fıkıh ilminin konusu değildir. Bunu gerekirse dilciler kendi arasında tartışsın diyor. İmam Şatibi muvaffakat. Ama bu lafz yani bu hakiki olmayan bir tartışmadır. Buna gerek yok. Artı diyor, eğer bir kelimeyi Arap anlıyorsa, bir kelimeyi Arap anlıyorsa, Araplaşmışsa o kelime, Arapçanın yani Arapların kendi malı olmuşsa, kullanıyorsa, bunun kullanılması, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kelimenin kullanılması mesela televizyon değil mi nedir? Türkçe değildir. Ancak biz devamlı kullanıyoruz. Herkes de bunun ne demek olduğunu anlıyor, ne manaya geldiğini anlıyor. Bunu kullanmanın hiçbir mahsuru yoktur. Kur'an'da böyle kelimelerin olması da Kur'an'ın Arapça olmasına mani teşkil etmez diyor. Kim diyor? İmam Şatibi. Kur'an'ın Arapça olmasının üzerine iki hüküm bina ettik. Bir tercüme meselesini, ikincisi Kur'an'da Arapça olan kelime var mı yok mu? Üçüncüsü tercüme ile ibadet meselesi. Tercüme ile ibadet meselesi. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala ne diyor? Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor değil mi namazda? Kur'an'dan kolayımıza geleni okuyacağız. Şimdi Kur'an'dan okuyacağımıza göre Arapça okuyacağız demektir bu. Çünkü tercüme Kur'an değildi. Allah-u Teala Kur'an'dan okumamızı istiyordu. Tercümeyle ibadet yapılır mı yapılmaz mı? Alimler ihtilaf etmişler. Burada hemen şunu söyleyeyim. Saptırılan bir görüş. Hanefilerin tercümeyle ibadet edeceği söylenir. Hanefilerin tercümeyle ibadet edeceği günümüzdeki modernistler işte Hanefilere göre Türkçeyle yani mealle namaz kılınabilir. Kişi anlamadan Fatiha'yı okuyacağına mealinden okusun şeklinde görüşler getiriliyor. Bunlar tahrif edilmiş ya da Hanefi alimlerine iftira edilmiş görüşlerdir. Hanefi alimleri buna sadece zaruret durumunda yani zaruret durumunda izin vermektedirler arkadaşlar. Yani kişi nedir? Mesela Çinliler Arapçayı söylemeye güç yetiremiyor adam. Yani adam Çinli, ismini sorsan ben yani biliyorum ismini sorsan o sana ismini söylese sizin onun ismini telaffuz etmeniz mümkün değil. 20 kere falan duymanız gerekiyor. Acayip bir dil yapısı var Çince'nin. 20 kere 30 kere duymanız gerekiyor ki onun ismini telaffuz edebilirsiniz. Aynı şekilde o adam da Arapça bir kelimeyi telaffuz edene kadar yani adam çok basit bir racül kelimesini telaffuz ederken neredeyse affedersiniz göbeğe çatlayacak adamın. Telaffuz edemiyor. Bu adam Müslüman oldu. Namaz vakti girdi. Fatiha'yı öğretmek buna mümkün değil. İşte kendi dilinde öğretilip zaruret halinde bununla yapabilir diyor Hanefiler. Bir de bunu arzi bir hal olarak görüyorlar. Yani gelip geçici bir hal, daimi bir hal değildir bu. Bu kişi hemen en azından Fatiha'yı okuyacak kadar Kur'an'ı öğrenmek zorundadır şeklinde bir görüş getiriyorlar. Diğer alimlere göre kesinlikle olmaz. Diğer alimlere göre bu durumda dahi kesinlikle olmaz. Malikiler şöyle bir orta yol çözümü getirmişler. Böyle durumda olan bir kişi diyor, böylesi bir durumda olan kişi ne yapmalı? Hemen bir imam bulup o imamın arkasında hiçbir şey okumadan kılmalı. İmam varken kendisi mealle, tercümeyle namaz kılarsa bu namazı ondan kabul olmaz diyor Malikiler. Bugün bu tartışmaların aslında çok da yeri olan bir tartışma değil. Düşünün yani bir Çin'de bir adam gerçekten çok samimi araştırdı, inceledi, Müslüman oldu. Yani teknoloji dünyasındayız. İnterneti açsa, Fatiha suresini okuyan bir kari bulup 30-40 kere 50 kere okusa en azından telaffuz edebilir ve Fatiha ile namazını kılabilir yani. Bu bundan 300-500 yıl önce, 600 yıl önce veya 1000 yıl önce yapılmış bu tartışmaları o günün teknolojisine göre, o günün şartlarına göre yapılmış bu tartışmaları günümüze getirip de buradan bir pay elde etmeye çalışmanın hiçbir anlamı yok. Böyle bir şeyin hiçbir anlamı yok. Bugün siz hiç karşılaştınız mı? Yani ben Müslüman oldum ama namaz kılacağım, Fatiha'yı bilmiyorum ve okumaya da gücüm yetmiyor. ve siz öğretmeye çalışıyorsunuz, adamın buna imkanı olmuyor. Bir türlü ya, böyle bir şeyle ben hayatım boyunca daha karşılaşmadım. Çok istisnai haller, bu istisnai hallerin üzerine de bir şeyler kurmaya gerek yoktur diyoruz. Ve Kur'an'ın Arapça olmasına dair sözlerimizi burada noktalıyoruz. Şimdi usulül fıkhın biraz dışına çıkıp size faydalı olacak bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi Kur'an'ın tercümesi dedik. İki türlü tercüme vardır arkadaşlar. Bir lafzi, ki lafzi tercümeyi de ikiye ayırmışlar. Bir de tefsiri tercüme vardır. Lafzi tercüme bizzat lafza, yani metne bağlı kalıp metinde ne diyorsa onu tutup aktarmaktır. Metin ne diyorsa onu tutup diğer dile aktarmaktır. Tercüme faaliyetinde bir asıl kaynak, yani kaynak dil, bir de kendisine tercüme edilecek dil vardır. Lafzi tercümede ana kaynak, yani asıl kaynak dildeki metni alırsınız, aynen lafız lafız diğer dile aktarırsınız. Bir de tefsiri tercüme vardır. Tefsiri tercümede lafza bağlı kalınmaz. Okursunuz, anlarsınız. Orada ne demek istediğini, kendi dilinize en uygun şekilde aktarırsınız. Tefsiri tercümede, lafzi tercümede şu olur. Kaynak dildeki, yani tercüme edilen metinde bir ibare 8 kelimeden meydana geliyorsa, siz bunu en fazla 10-12 kelimeyle diğer dile aktarırsınız. Ama tefsiri tercümede böyle bir şartınız yoktur. Siz anlatılanı en güzel şekilde kendinize aktaracağınız için 5 kelimelik bir ibareyi 15 kelimeyle anlatabilirsiniz. Amaç nedir burada? Karşıdakine verilmek istenilen mesajı en güzel şekilde vermeye çalışmaktır. Arkadaşlar, lafzi tercüme bütünüyle kifayetsiz bir tercümedir. Yani İslam alimleri bunda ittifak etmişlerdir ki Arapçanın tabi yan unsurları olan, tabi delaleti olan bir dildir. Şatıbi diyor ki bir metinde, diyor, Arapça bir metinde Kur'an harici dahi olsa, Arapça bir metinde tabi delalet unsurları varsa, bunu herhangi bir metni bile, herhangi bir Kur'an olmayan herhangi bir metni bile başka bir dile lafzi olarak tercüme etmek imkanı yok diyor. İmkanı yok. Onun için lafzi tercüme kifayetsiz bir tercümedir. Tefsiri tercüme ise verilmek istenilen mesajı lafzi tercümeye göre en güzel, en uygun şekilde veren bir tercümedir. Ancak Türkiye'de yaklaşık 30-35'e, yani artık Türkiye meal çöplüğü haline gelmiştir neredeyse. Bir kitapçıya gittiğiniz zaman yani onlarca tefsir bulabilir, tercüme bulabilirsiniz değil mi? Meal bulabilirsiniz. Niçin? Meşhur olmanın en kolay yolu bir tercüme yapmaktır. Kur'an tercümesi yapmak. Kur'an tercümesi yapmak oldukça kolaydır. Çünkü karşınızda sizden önce yapılmış 30 tane çalışma var. Artı çok iyi satıyor. Kısa yoldan kolay para kazanıyorsunuz. Çok satıyor. Büyük boyu, küçük boyu, metinlisi, metinsizi oldukça çok satıyor. Tüm bunlar, meşhur oluyorsunuz. Yani isminiz oluyor. Kur'an'ı tercüme etmiş bir adamsınız siz artık. Yani Türkiye'de okuyucu da tahkik ehli bir okuyucu olmadığı için hemen yeni olan bir şeye saldırmayı, onu meşhur etmeyi bildiği için ne yapıyor? Buna direkt saldırıyor. Bundan dolayı Türkiye meal çöplüğü haline gelmiştir kelime yerindeyse. Geçenlerde bir dergide okuyorum. Bir yazar anlatıyor. Birkaç tane profesörün yanına gittim diyor. Kur'an tercümesi yapıyorlardı. Önlerine 5 tane meal koymuşlar. Seçip alıyorlar diyor. Bu yanlarına gittiğim kişiler en iyileri diyor. Düşünün, en iyileri buysa, yani diğerleri nasıl bilmiyorum. Bunu ispatlamak aslında kolay. Biraz sonra birkaç örnek vereceğim. Yani Kur'an-ı Kerim tercümelerin Türkiye'de tercüme değil de aktarma. Yani bir başka tercümeden kendi tercümeni oluşturuyorsun, aktarıyorsun. Yeni bir çalışma yapman filan gerek yok. Bunun için zaten 2 yılda, 3 yılda, 1 yılda biten çalışmalar. Halbuki her ayetin kadim, eski kaynaklardan incelenmesi, tahkik edilmesi, Arap diline ciddi anlamda bir vukufiyetin olması, tüm bunlar gerekir bir tercüme için. Ancak İşte Kur'an günümüzde meal çalışmalarına baktığımız zaman adam 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda meali ortaya koyuyor ki çok da basit, yani 3 yıl bile uzun bir süre. Bu şekilde bir meal yapmaya başlayın. 3 ayda bitirmeniz lazım. 3 ayda ne yapmanız lazım? Bitirmeniz lazım. Şunu dedik, lafzi tercüme kifayetsiz bir tercümedir dedik ya. Türkiye'de yapılan bu çalışmalarda bu bilinmesine rağmen, lafzi tercüme ile Kur'an'ın tercüme edilemeyeceği bilinmesine rağmen bütün meal çalışmalar lafzidir. Tefsiri bir çalışma Türkiye'de yani yapılmış değildir. Ne Muhammed Esed'in meali, ne bu yeni çıkan Mustafa İslamoğlu'nun, onunki meal bile değil. Yani ona meal bile diyemezsiniz. Mustafa İslamoğlu'nun kendi Kur'an'ı mı artık, ona farklı bir şey deyin. Tamamen yani ilmi hatalarla dolu, okuduğu Arapça ifadeyi anlamamış. Ne diyor? İnsanlık ailesi mi diyor? Öyle bir şey var. Elif Lam'ı yanlış okumuş, tamamen yanlış tercüme etmiş. Hiç alakası olmayan, Arap dilinde olmayan kaidelerle, Arap dilinde olmayan kaidelerle, yani kendisi bir kaide yazmış, o kaidenin üstüne Kur'an'ı tercüme etmeye çalışmış. Ama Türk okuyucusu dediğim gibi tahkik ehli olmadığı için böyle meşhur, kendisine güzel gelen farklı şeyleri ne yapıyor? Hoş görüyor. Geçen bir yerde konuşuyorum, dedim ya Mustafa İslamoğlu'nun meali hala satıyor mu? Adam dedi peynir ekmek gibi satıyor. Dedim memnun musunuz? Dedi biz bugüne kadar Kur'an'ı hiç anlamamışız. Yani işte Türk okuyucusu bu kadar yani. Bunu söyleyen de kültürü olan, ilmi olan birisi. Biz hiç okumamışız diyor yani. Bunun gibi birçok içerisinde çok hataları olmasına rağmen Türkiye'de işte peynir ekmek gibi satıyor. Oldukça da pahalı rakamlara satılıyor. Tabii bu tercüme üzerine yani Mustafa İslamoğlu'nun kendi oluşturduğu bu meal üzerine yapılmış birkaç tane çalışma var. Onları da tavsiye ederim okumanızı. Tavsiye ederim. Şimdi lafzi tercüme niçin kifayetsiz bir tercümedir? Bu konuda biraz örnek vermek gerekir. Mesela deyimleri, mecaz ifadeleri anlatmakta yeterli değildir. Anlatamaz. Çünkü lafzi tercümede bir deyimi ancak o şekilde çevireceksiniz. Mesela ak akça kara gün içindir. Bunu İngilizceye çevirecekseniz kelime kelime çevireceksiniz. Bir İngiliz okuduğunda hiçbir şey anlamaz. Ak akça kara gün içindir. Onlarda böyle bir deyim yoktur ki, ya da böyle bir atasözü ya da buna benzer bir şey yoktur ki. Değil mi? Ya da alnına leke çalmak. Bunu aynen İngilizceye lafzi tercüme olarak çevireceksiniz. Adam anlamaz. Alnına leke çalmak. Yani kişinin alnında bir şey sürmek, bir alnını karalamak gibi anlar. Anlamaz yani şerefini ve namusunu kirletmek şeklinde. Bunu bu şekilde algılamaz. İşte lafzi tercüme alnına kara çalmak ifadesini aynı lafızlarla İngilizce aktarmaktır. Tefsiri tercüme ise şeref ve namusuyla, haysiyetiyle oynamak ve buna benzer tefsir ederek yapar. Mesela İsra suresinde bir ayet var. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Elini boynuna asma, büsbütün de aşma. Elini boynuna asma, büsbütün de aşma, değil mi? Bu şekilde olması lazım. Yoksa pişman olursun. Yoksa pişman olursun. Şimdi Türk okuyucusu bunu okuduğu zaman elini boynuna asma. Ben elimi boynuma asınca niye pişman olacağım? Adam anlamıyor. Tabi okuduğunun meal olduğunu düşünmüyor. Okuduğunun Kur'an olduğunu düşünüyor. Bundan da hikmet çıkarma. Yani ya böyle bir şey olur mu diyemiyor. Böyle saçma bir şey olur mu diyemiyor. Çünkü karşısında Kur'an duruyor. Onun mantığına göre meal nedir? Kur'an'dır. Meali okur, elini boynuna asma. Ne demek? Bu anlamıyor. Böyle bir şey olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum da diyemiyor. Buradan hikmet çıkarmaya çalışıyor. Peki buradaki hata ne? İbare aynen böyle. Elini boynuna asma. Lafzi tercüme. Ama kifayetsiz, yetersiz olduğu için okuyucuya anlatılmak isteneni veremiyor. Okuyucuya anlatılmak isteneni veremiyor. Halbuki bu elini boynuna asmak veya büsbütün aşmak, cimrilik yapmamak ya da ve israfta bulunmamak. İşte mütercim metne sadık kalmak, metnin dışına çıkmamak için, tefsire gitmediği için, lafzi tercüme yaptığı için bu şekilde okuyucunun anlayamayacağı bir dilde bir şekilde okuyucuya meali sunuyor. Yine şu Ara suresi 225'te geçen değil mi? Onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Şairlerden için bahsediyor. Bu ifadeyi anlayanlar mı? Yani ben bunu kaç kişiye sorduysam ki sordum, hepsi Arapça bilen, böyle ilimle uğraşan talebe, en az bir 10 kişiye sormuşumdur. Diyorum ki Allah Subhanehu ve Teala şu Ara suresinde 225. ayette onlar şairler yani her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Ne demek bu? Yani ne demek? İşte kimisi bilmediğini söylüyor, kimisi bir şey anlamadığını söylüyor, kimisi de tercümenin yani mealin yanlış olabileceğini veya kifayetsiz olabileceğini düşünmeden yani vadide başıboş dolaşmak, gelişi güzel dolaşmak, orada burada dolaşmak gibi alakasız yorumlar yapabiliyor. Bakın 30'a yakın tefsire baktım, meale baktım ben, 30'a yakın meale bakın, hepsi aynı şekilde. Biraz çantay, biraz farklı vermiş. Bugün yine bir meal gördüm, ismini hatırlamıyorum, değişik bir mealdi. Yazarın ismini hatırlamıyorum. O güzel bir mana vermiş. Onun haricinde hepsinin verdiği mana onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Yani bunu tercüme eden adam hiç düşünmüyor mu? Ya bunu kimse anlamaz. Yani en azından tefsirlere bak. Tefsirlere bak. Bir tefsire baksan yani sadece tefhimül Kur'an'a baksan ne anlatmak istediği anlatılıyor. Belli. En azından dipnotta belirt. De ki vadilerde şaşkın şaşkın dolaşmak gelişi güzel konuşmak, her telden çalmak, bugün doğru söylediğine yarın yanlış demek, bugün iyi dediğine yarın kötü demek, anlamsız, hiçbir doğruya, hiçbir esasa bağlı kalmadan konuşmak demektir. Arapçada bu bir deyimdir. Bu şekilde anlaşılabilir şekilde en azından bir dipnot at. Hangi tefsire bakarsanız bakın bu ayetin, burada geçen deyimsel bu ifade bu şekilde açıklanmıştır. Yani tefhimül Kur'an'a bakın veya çok basit Elmalı'ya bakın, Fizilel'e bakın. Yani çok basit tefsirler. Geriye gidin demiyorum. Yani bir Zemahşeri'ye bakın, bir Razi'ye bakın, bir Bagavi'ye bakın. O kadar geriye gitmenize gerek yok. Bugün herkesin evinde tefhimül Kur'an var. Yani bir mütercim bunu düşünmez mi? Meal yazıyorsun sen, karşındakine bir şey vereceksin anlasın diye. Adam bunu anlamaz. Bunu anlat. İşte kopya usulü olduğu için bir an önce bitirebilme amacı olduğu için meal sahibinin aklına dahi gelmiyor. Bir tefhimül Kur'an'a dahi bakıp en azından dipnotla bunu açıklamaya çalışmak meal sahibinin aklına bile ne yapmıyor gelmiyor. Mesela Nahl suresi 112. Hani dedik ya tercüme kifayetsizdir, lafzi tercüme kifayetsizdir deyimleri vermesi mümkün değildir. Diyor ki böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak açlık ve korku elbisesi giydirdi. Bu tercüme yanlış değil, manasız. Açlık ve korku elbisesi giymek böyle bir ifade yok. Siz bugüne kadar hiçbir Türk'ün kitap yazarken konuşurken ben açlık elbisesi giyeceğim, ben korku elbisesi giyeceğim, şu kavim açlık elbisesi giymiştir böyle bir ifade hiç rastladınız mı? Böyle bir şey yok. Yani bu ifade sadece bu meallerde geçen bir ifade. Halbuki açlık ve korku elbisesi yani Allah onlara kıtlık tattıracak ve ölmekten korkacaklar. Kıtlık dolayısıyla ölme korkusu yaşayacaklar. Anlatılmak istenen nedir? Budur. Yine lafzi tercümede arkadaşlar şey anlatılamaz. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz sonra onu söyleyeyim. Başka bir şey. Seci, uyak ya da nasıl izah edeyim? Mesela hicivli, iğneleyici sözler. Lafzi tercümede verilemez. Çünkü metni aynen aktaracaksın. Metni ne yapacaksın? Aynen aktarmakla mükellefsin. Lafzi tercüme yapıyorsun ya. Mesela hemen bir örnek verelim. Hud suresinin 87. ayeti olması lazım. Şuayb aleyhisselamın kavmi Şuayb aleyhisselama diyor ki sen gerçekten yumuşak huylu ve olgun bir insansın. Yani kamil vasfıyla vasflandırıyorlar. Yani müşrik bir kavmin bir peygamberi bu şekilde vasflandırması mümkün mü? Değil. Burada açıkça dalga geçiyorlar. Yani sen böylesin ha? Bravo sana yani. Sen gerçekten çok yumuşak huylu, çok olgun bir insansın. Bak böyle bir ses tonuyla anlatabiliyorsun. Burada bir başka konuya gireyim. Arkadaşlar Kur'an'ı anlarken Kur'an'ın yazılı kültür değil, sözlü kültür olduğunu bileceksiniz. Ne demek bu? Şimdi ben size bir sohbet yapayım. İhlas üzerine çok hararetli, sizi oldukça etkileyecek bir sohbet yapayım. 20 dakika. Çok beğeneceksiniz. Ne kadar güzel konuştu hoca filan diyeceksiniz. Bu sohbeti alın, yazıya dökün ve okuyun. Ne çıkar karşınıza? Çok anlamsız bir söz yığını çıkar. Ve hiç hoşunuza gitmez. giriş yok, gelişme yok, bir cümleden bir cümleye aktarılmış, konu yarım kalmış, bir başka tarafa geçmiş. Yani bir çok beğendiğiniz, bunu denemesi kolaydır, çok beğendiğiniz 10 dakikalık bir konuşmayı dinleyin, yazıya aktarın ve okuyun. Yazıdan okurken hiçbir şey anlamayacaksınız. İslam ümmeti ümmi bir ümmettir. Ümmi bir ümmettir. Arap toplumu Kur'an indiği zaman yazılı kültürün hakim olmadığı bir toplumdur. Ve Kur'an sözlü kültüre inmiştir. Sözlü kültüre inmiştir. Yani konuşma dilidir Kur'an. O halde Kur'an okurken Kur'an'ın bu özelliğini çok iyi bileceksiniz. Bir kitaptan bir metin okur gibi değil, Allah Subhanahu ve Teala size konuşur gibi okuyacaksınız. Yani biriyle konuşur gibi. Biriyle konuşur gibi. Ve işte biraz sonra birkaç daha ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bu ayeti, biraz önce okuduğumuz bu ayeti, sen gerçekten yumuşak huylu ve olgun bir insansın şeklinde okuduğunuz zaman bunu anlayamayacaksınız. Ama bunun şu şekilde söylendiğini düşünün. Sen güya yani yumuşak huylu, olgun bir insansın ha. Bak hemen daha ses tonundan bir dalga geçildiğini anlıyorsunuz değil mi? İşte burada bir tarit var. Yani lafzın altında farklı bir mana var. Dalga geçiliyor. Aynısı şeyde de var. Meryem suresinden içinde diyorlar. Senin baban da ahlaklıydı, anan da ahlaklıydı. Cümle burada bitiyor. Zannedersiniz ki İsrailoğulları Hazreti Meryem'in annesini babasını övüyor. Halbuki yani senin anan da ahlaklı, baban da ahlaklıydı ama yani sen işte böyle bir şey çıktın gibi bir saldırı var. Çünkü ayetin devamında Allah onları bu sözlerinden dolayı kınıyor. Bu sözlerinden dolayı kınıyor. Yoksa onlar direkt Hazreti Meryem'in annesini ve babasını övselerdi, bu övgüden dolayı Allah onları kınar mıydı? Kınamazdı. Değil mi? İşte burada bir tariz var. Lafzi tercümede bu ne yapılıyor? Yansıtılamıyor. Yine dedi ki Kur'an sözlü kültürle gelmiştir. Sözlü kültürde bir cümleyi anlatırken her kelimeyi tek tek tek tek anlatmanıza gerek yok. Hasret giden çok kelime bulursunuz. Yani bunun da örneği basit. 10 dakikalık bir metni, 10 dakikalık bir metni yine yazıya aktarın. Okurken konuşmacının aslında söylemek istediğini, bütün kelimeleri kullanarak söylemediğini, bazı kelimeleri yuttuğunu, hasvettiğini, söylemek gereği hissetmediğini, ancak konuşurken bunun anlaşıldığını göreceksiniz. Ancak yazının içinde anlaşılmıyor. Mesela Duhan suresinde olması lazımdı. Değil mi? Sen diyor tat azabı, zuk, inneke entel azizül kerim olması lazım. Tam hatırlamıyorum. İnneke entel azizül kerim. Azabı tat, sen aziz ve kerimsin. Yani kafir ve müşriklerden için, cehenneme girileceklerden için Allah Subhanahu ve Teala o gün tat azabı diyor. Sen aziz ve kerimsin. Şimdi bir kafirin aziz ve kerim olması öyle mi? Yani mümkün mü böyle bir şey? Kesinlikle mümkün değil. Bu tercümenin için böyle yapıldı. Lafzi tercüme. İnneke entel azizül kerim. Sen azizsin, kerimsin. Hem de mutlaka, muhakkak ki. Halbuki burada hasve giden çok şey var. Sen kendi zannına göre hani aziz ve kerimdin. Sen kendini öyle zannediyordun. Sen öyle iddia ediyordun. Veya güya sen aziz ve kerimdin. İşte lafzi tercümenin bu şekilde birçok nesi vardır? Olumsuzlukları, kifayetsizlikleri vardır. Peki biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Bir, biraz önce de dediğim gibi Kur'an'ın sözlü kültürün ürünü olduğunu, yazılı kültürün ürünü olmadığını, bir karşılıklı konuşma olduğunu, bir hitap, bir yani bir hutbe dinler gibi, bir hocanın hutbesini dinler gibi Kur'an'ı dinlemeye çalışacaksınız. Okumaya değil, dinlemeye çalışacaksınız. Ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û leh. Onu dinleyin diyor. Kur'an'ı dinlemeye çalışacaksınız. Tamam mı? Okumak değil, dinlemek. İkincisi, Kur'ani kavramları öğrenmeye çalışacaksınız. Çünkü dedik ki dil kültürde, tarihte gizlidir. Mesela tağut kavramını şeytan olarak düşündüğünüz zaman tağutu reddetmek kavramı oldukça basittir. Şeytanı reddedeceksiniz. Ama tağut kavramının gerçekten ne ifade ettiğini, ne anlama geldiğini, kime isim olarak verildiğini tarihten, kültürden bulup çıkardığınız zaman tağutu reddetmek ne demek? Bunu anlayacaksınız. Bunu o zaman anlayacaksınız. Hakeza Allah'tan başkasına ibadet etmeme, şeytana ibadet etmeme emrini, ibadet kavramını bilmezseniz anlayamazsınız. Dersiniz ki ben Allah'tan başkasına namaz kılmıyorum, secde etmiyorum. Ama ibadet kelimesinin bir mana itaat olduğunu anladığınız zaman Allah'tan başkasına ibadet etmemek, Allah'tan başkasına Allah'ı kızdıracak hususlarda itaat etmemek demek olduğunu anlarsınız. O halde Kur'ani kavramları bileceksiniz. 3. Türkçe meali okumayın. Türkçe meali mutlaka, mutlaka en azından Tefhimül Kur'an'dan okuyun. Tefhimül Kur'an bir tefsir değildir. Bakın şunu demiyorum. Tefhimül Kur'an çok müthiş bir tefsirdir. Mutlaka okunması gerekir. Bunu demiyorum. Ama tefsiri tercümeyi çok güzel becermiş. Yani siz onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşır ayetine baktığınız zaman bunun manasının ne demek olduğunu hemen veriyorum mevzu size. Yani mecazları, oradaki hasve giden kelimeleri, orada ne anlatılmak istediğini çok güzel veriyor. Artı her surenin tarihi arka planını anlatarak sizi o şeye götürüyor. Mesela Muhammed suresini okuyun. Öyle güzel bir tarihi arka plan vermiş ki yani hiçbir tefsirde bunu bulamazsınız. Öyle güzel, öyle hoş bir tarihi arka plan. Yani bu ayetler inmeden önce neydi, ne vardı, nasıl oldu? Bunu o kadar güzel yansıtmış ki gerçekten güzel. Meal okuyorsanız Tefhimül Kur'an'la okuyun. Yani arkadaşlar diyor ki hocam Kurtubi nasıl, İbni Kesir nasıl? Tamam bunlar da güzel de yani 16 ciltlik bir Kurtubi, 20 ciltlik bir Kurtubi yanınızda taşıyamazsınız. Devamlı şey bakıp şey yapamazsınız. Artık Kurtubi de çok geniş açıklama olduğu için siz meal okuyorsunuz. Tefsir çalışması yapmıyorsunuz bak. Sadece meal okuyup meali anlamaya çalışıyorsunuz. Sizin hedefiniz bu. O zaman en azından nedir? Kendinize sure çalışın. Ben Nahl suresini öğrenmek istiyorum. Birkaç kere bu düz meallerden okuyun. Arkasından Tefhimül Kur'an'dan da birkaç kere okuyup manaya hakim olmaya çalışın. Manaya hakim olmaya çalışın. Bir diğer nokta Kur'an'ın ayetlerinin bir kısmını açıklar. Bu bütünle dikkat edin diyoruz ve dersimizi bu şekilde bitiriyoruz. Bu son anlattığımız bölüm usul kitaplarında olmayan bölüm, ancak faydalı olmasa umuduyla, faydalı olacağına inandığım için ben size anlatma gereği duydum. Derslerimizde yer yer bu konulara, yani gündemimizde, usulül fıkhın gündemimize dair konularına girmeye çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.